Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Kasım Çarşamba. Yıl 2018, ay 11, gün 332, Kasım 21. 1440 Hicri Rebiülevvel 20, 1434 Rumi Kasım 15. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Hayat bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. Paulo Coelho. Günün şiiri. Sevgilerde. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Behçet Necati Gil. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla yazınımıza damgasını vuran Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden Melih Cevdet Anday İstanbul'da vefat etti. Şiirimizin yenilenmesini sağlayan Garip Hareketi, Melih Cevdet Anday'ın Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte lise yıllarında başlayan dostluklarından doğdu. Kendisine 1997 senesinde Uludağ Üniversitesi'nden bir fahri doktora unvanı verildi. Melih Cevdet Anday kalplerimizde yaşayacak. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Gustavo Santaolalla'dan Parana üzerine bir yapılmış bir beste dinlettik. Latin Amerika'nın özellikle de Paraguay'ın ünlü sazıyla çalınmış çaranga harpla çalınmış bir parçaydı bu. Arp da deniyor onlara, değişik, orada çok yaygın bir şey ve konumuz da zaten Parana'yla ilgili bir hikaye olacak. Şimdi onu okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. ...2012 yılında... ...Barcelona'daki Casa del Libro'da... ...kitaplarımı imzalamaktaydım. Kimin için? ...diye soruyordum. İsmi öğrendim. Öğrenip kitabı imzalıyordum. Bazen fazladan bir şey... ...küçük bir desen, bir yorum... ...ortopedik eliyle aynı imzayı... ...tekrarlayan bir robot olmadığımı... ...hissetmeme yardım edecek herhangi bir şey ekliyordum. Bu şekilde kitaptan kitaba geçiyordum. Ta ki... Uzun zamandır sırada bekleyen bir delikanlıya sorana dek. Kimin için? Ve beklenmedik bir cevap aldım. Parana Nehri için. Daha önce bir nehir için kitap imzaladığım hiç olmamıştı. Bu ilk oldu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakacak olursak neler var? 1843'te bugün Kalahui, Hawaii'nin bağımsızlık günü. Hawaii Krallığı resmi olarak Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Fransa tarafından bağımsız bir ulus olarak kabul edilmiş. Ondan sonra durum değişecekti. Stephen Kinzer'in bu konuda son derece ilginç bir kitabı da var. Darbelerle nasıl 5 kişinin sadece çıkarlarını korumak için Hawaii'de kraliçenin nasıl devrildiğini anlatıyor. Evet. 5 plantasyon sahibinin. 1795 ve 1893 yılları arasında var olmuş bir krallıkta Hawaii Krallığı. Ve 1790 ile 1810 yılları arasında Hawaii şefliğini Oahu, Maui, Molokai, Lahai, Kauai ve Niliahu şefliklerinin bir araya toplamasıyla kurulduğundan bahsediliyor. Bizim daha önceden kaybettiğimiz Wikipedia sitesinde. Evet, sonunda da darbeyle bu işe son verip 50. eyaleti haline getirilecekti Amerika Birleşik Devletleri'nin. 1893 ve 1894 yıllarına tekabül ediliyor yıkılmasına. 95'te resmen feshedilerek Hawaii Cumhuriyeti'ni yerine bırakıyor. Ardından da işte darbeler süreci başlıyor sizin dediğiniz gibi. Ve Amerika'ya katıyor kendini. Katmak zorunda kalıyor çünkü silah zoruyla. Neyse. İsteyen, dileyen okur. 1964'te bugün Mariner programı NASA, Amerika Havacılık ve Uzay Örgütü, Mariner 4 adlı uzay aracını Mars'a doğru yolluyor. Bugünlerde gene Mars'a bir tane iniş yapıldı. Insight. Insight diye. Petrol arıyorlar herhalde, değil mi? Yani su buldular, şimdi sıra petrolde herhalde. Yakından taşınma ne zaman? Yani kısmetse yer arıyoruz, daire arıyoruz. Bulduğumuz zaman gerçekleşecek bir şey. Yer altında üstünde mi, yüksek mi? Neyse, sonra konuşuruz. Valla deniz manzara diyeceğim ama deniz de fazla gözükmüyor buralarda. O yüzden bilmiyorum. Sultan Gazi'den Ay'a doğru, Mars'a doğru bir taşınma gerçekleşecek önümüzdeki yıllarda. Ama kaç yıl olur onu bilmiyorum. Evet, onu zamanımız var, konuşuruz bol bol. 1965'te bugüne bakacak olursak da Vietnam Savaşı'nda Lyndon Johnson'ın, yani o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'ın daha fazla bayrak talebine Vietnam'da cevap olarak Filipin Başkanı Ferdinand Marcos, o zamanlar diktatör değildi, seçilmişti Ferdinand Marcos, sonradan diktatör oldu. O da Güney Vietnam'da çarpışmak üzere, biz de Amerika'nın yanında askerlerimizi gönderiyoruz dedi. Johnson da başkanlığa John F. Kennedy'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine gelmişti. Bir sonraki seçimlerde de Amerika tarihinin en yüksek oy oranlarından birini alarak tekrar başkanlığa seçilmişti. Teksaslı kendisi. Evet, ilginç bir figür aslında. Sivil haklar konusunda da büyük baskı altında kalmış olsa da en geniş hakları tanıyan başkanlardan da biri oldu. Onu da hakkını verelim şimdi. Evet, bu günün haberleri ve bugünün haberlerine bakalım. Ama haberlere girmeden önce bir yıl dönümünden bahsedelim. Diyarbakır'da Sur ilçesindeki tarihi dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ölüm yıl dönümü. Öldürülme yıl dönümü. 3 gün boyunca etkinlikler yapılacakmış Diyarbakır'da. Dört ayaklı minare önünde anma töreni düzenleniyor. Öte yandan avukatlar Tahir Elçi'nin katillerinin yargı önüne çıkartılması talebiyle yarın da bir yürüyüş yapacaklar. Evrensel'in haberi bu. Tam 3 yıl oldu bugün. Evet. Ama henüz failler yargı önüne çıkarılmadı. Meclise verilen önergede olayın kamera kayıtlarının da bulunamadığına dikkat çekildi. Yani Türkiye'nin ve bölgenin önemli cinayetlerinden bir tanesi. Herkesin gözü önünde olan fakat bulunamıyor. Elçi suikastinin 3. yıl dönümünde olayın faili ya da failleri bulunamadığı gibi dosyada hiçbir gelişme kaydedilemedi. Bu konuya ilişkinde bir araştırma önergesi verildi. Halkların Demokratik Partisi HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, elçinin ölümünün araştırılmasının geçmiş dönemde yaşanmış pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması adına da bir adım olacağını söylüyor. Yani akabinde olay yeri incelemesi yapılmamış bir kere. 111 gün sonra yapılmış. 111 gün. Yani 3 ayından 4 aya yakın. Ve soruşturmayı yürüten savcıların sürekli değiştirildiği iddiası da. Bilgileri daha iddia değil, bilgi bunlar. Ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, olay günü yapmış olduğu ilk açıklamada ne demiş? Bu olay mutlak surette aydınlatılacaktır demiş. Bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Hı hı. Ama aydınlatılmadı. Faili meçhul kaldı. Ahmet Davutoğlu kalmadı yalnız ortada başbakan olarak. Bu terör saldırısı sonrasında Sayın Tahir Elçi'ye dönük olarak bir suikast gerçekleşmiş olması, böyle bir durum varsa mı? Mutlaka araştırılarak kim bunu yaptıysa ortaya çıkarılacaktır. Ama kim yapmış olursa olsun hedef açıktır. Hedef sadece Sayın Tahir Elçi değil, hedef Türkiye'dir demiş Başbakan Ahmet Davutoğlu. 3 sene önce tam. Numan Kurtulmuş vardı. Senin favori bakanlarındandı. O evet. Zaman dönemin başbakan yardımcısıydı. Elçiye yönelik hunharca bir suikast olduğunu ifade etmişti. Biyanet toplamış bunları. İlk iki başsavcı, dört savcı değişmiş. Hı hı. Elçiye doğru ateş ettiği görüntülerde de yer alan 4 kolluk görevlisi dosyada sadece tanık olarak gösterilmiş. Cinayetin gerçekleştiği sokaktaki iş yerlerinin kamera görüntülerinden bir sonuç çıkmamış. Yine sokaktaki Mardin Kebap evinin içini çeken 3 kameraya ait görüntüler bulunmuş. Ama cinayet noktasını görüntüleyecek açıya sahip 4. kamera çalışmıyormuş. Tesadüf. Vurulma anının da olduğu polis kamerası görüntülerinde 13 saniyelik bir kesinti varmış. Tesadüf. Elçi ailesinin avukatlarının savcılığa yaptığı başvurulara rağmen polis kamerasına ait hafıza kartı bulunamamış. Tesadüf. Cinayet sokağındaki 30'u aşkın polis bulunuyormuş. Onların silahlarına kriminal inceleme yapılmamış. Hani başbakan şey demişti? Asla. Mutlak surette aydınlatılacaktır. Asla izin vermeyiz suayli meçhulleri. Asla'yı ben ekledim aslında. Asla kelimesini kullanmamış. Kim yaptıysa mutlaka ortaya çıkarılacaktır demiş. Ahmet Davutoğlu nerede? Bilmem. Türkiye'de herhalde. Ha, kitabını imzalıyormuş. Ha, öyle mi? Ya, kitap fuarında. 37. İstanbul'da mı? İstanbul kitap fuarında yazarlar kitaplarını imzalamışlar. Yoğun ilginin olduğu fuarda kitaplarını imzalayan yazarlar arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu da varmış. İlgi büyükmüş. Sıraya girmiş insanlar. Sormuşlar mıdır peki bu durumu? Bilmiyorum ben de. İyi bir fikir olabilirdi. Tam yıl dönümünde bulunacak demiştiniz. Bulunamadı sayın eski başbakan, sabık başbakan, ne diyorsunuz diyebilirlerdi. Tahir Elçi'nin kameralar önünde katledileli 3 yıl oldu ve dosyada tek şüpheli bile yok. Ayrıntılı internet gazetelerinde şey var. Herkesin gözü önünde gerçekleştirilmiş bir olaydan bahsediyoruz. Gazete Duvar'da Diyarbakır Barosu eski başkanı Mehmet Emin Aktar'ın soruşturma dosyası üzerinden 3 yıl geçen Tahir Elçi'nin polis kurşunuyla vurulduğuna dair artık şüphe kalmadığını belirtmiş. Biz Tahir'in kimin tarafından öldürülmüş olduğunu biliyoruz. Savcı da biliyor demiş. Ve tarihi yapıların korunması amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada onlarca kameranın önünde oluyor. Bu tip cinayetler artık herkesin gözlerinin önünde oluyor. Bu da 21. yüzyılın en tipik örneklerinden biri olsa gerek. Yani Kaşıkçı cinayetini görmedik ama sesleri var ve milyarlarca insanın güpegündüz yapılmış bir cinayetti. Bu da öyle işte şey, Karlov cinayeti de öyle, televizyonda canlı yayın sırasında seyredilmiş çok ender cinayetlerden bir tanesi olarak tarihe geçiyor. O da belli olmadı, hiçbir zaman öğrenilemedi. Kaşıkçı da öğrenilemedi. Bunlar öğrenilemiyor. Fakat ilginç bir şeyden bahsedeyim. Gökçer Tayincioğlu'nun 2 hafta kadar önce T24'te çıkan ilginç bir yazısı vardı. Tahir Elçi cinayetinde çember şimdi daraldı diye. Yani diyor ki devletin ve bu ülkenin kodlarında kendine bağlı çalışanların ellerini serbest bırakma eğilimi vardır. Kendi koydukları kuralları uygulamayı istemezler. Toplumsal sözleşmeden anladıkları tek taraflı imzalanmış bir mukaveledir, sözleşmedir. Kendileri sözleşmenin sahibi, kalanlarsa kurallara uymakla yükümlü fanilerdir. Dahası yapılanı suç olarak görmeme halidir. Basit bir slogan atan vurulabilir, taşlı sopalı bir eyleme katılan biri, yasalardaki cezası birkaç yıl hapis olsa da öldürülebilir. Cezasızlık kültürü de işte bu kodlardan gelişir diyor ve devletin isimlerini derin derin bütün devletlere kazdığı bazı isimler cezasızlık kültürüne karşı mücadele eder diyordu. 11 Kasım'da yazılmış bir yazıda ve 3 koca yıl geçti diyor. 4 ayaklı minarenin ayakları dibinde herkesin gözü önünde vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi o cesur insanlardan biridir. Yani bütün devletin isimlerini derin derin bütün defterlere kazdığı bazı isimler cezasızlık kültürüne karşı her şeye rağmen mücadele eder diyor. vurulmuş çocukların avukatlığını üstlenir, işkence görmüşlerin, daha gün yüzü görmeden öldürülmüş bebeklerin, unutturulmaya çalışılan kötülüklerin, mağdurlarının hepsinin ve bu mücadeleyi verenlere terörist diyenler dahil bugün hala biraz olsun demokrasiden, hesap sormadan, hukuk devletinden söz edilebiliyorsa o insanlar sayesindedir. İşte Tahir Elçi de bunlardan biridir diyor. Gizlilik kararı bulunan soruşturma 3 koca yıl geçtikten sonra öylesine gizli ki savcılık bile kapağını fazla açmıyor. Cinayet öncesinde inanılmaz olaylar yaşandı diyor. Devletin sürekli teyakkuzda olduğu bir kentte, Diyarbakır gibi, bunca ihmalin bir araya gelebilmesi ve bununla ilgili hiçbir yaptırım uygulanmaması da anlaşılmazdı. Elçi cinayetinden hemen bir gün önce polise saldırı düzenleyen iki YDGH'li YDGH'nın bindiği taksiyi polis durdurdu. Taksidekiler kendilerini durduran iki polisi öldürerek basın açıklaması yapılan sokağa girdi ve burada çıkan çatışmada elçi öldürüldü. Avukatların çabası ve alınan ifadeler o taksinin zaten takipte olduğunu, balıkçılar başı gibi kentin en yoğun bölgelerinden birine gelene kadar trafik yoğunluğu gerekçesiyle müdahale edilmediğini, trafiğin kesilerek müdahale yolunun seçilmediğini açığa çıkarttı. Hı hı. Çok acayip. Elçi ise bütün bunlar yaşanırken operasyonlarda ve çatışmalarda zarar gören dört ayaklı minarenin tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda basın açıklaması yapıyordu. İddiaya göre bölgedeki onlarca kamera elçiyi vuran silahı kayda alamadı. Polislerin olaydan sonra verdiği ifadelerin özü de aynıydı. Tek bir cümleyle özetliyorum. Ben ateş etmedim, başka ateş edeni de görmedim. Olaydan sonra ilk keşif aynı gün saat 15'te gerçekleştirildi ama yarım kaldı. İkinci ve kapsamlı keşif de biraz önce söyledik ya, evet, tam 110 gün sonra yapıldı. 17 Mart 2016'da yapılan keşiften sonra bilirkişi raporu sadece 2 günde yazıldı. Ve rapor yazılır, yani 111 gün sonra yapılıyor keşif ve raporu hemen yazılıyor 2 günde. Ve rapor yazılırken neler yokmuş dosyada? Tıbbi belgeler 1, otopsi bulguları 2, fotoğraflar 3 ve videolar 4. Bunlar yokmuş. Hepsi adli tıptaymış. Eksik belgelere rağmen raporda çok iddialı bir yorum yapıldı. Dosya kapatılmak istendi. Ölümüne neden olan atışın hangi silahtan, hangi açıyla, kişinin hangi vücut pozisyonuyla gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği. Soruşturmayı soranlara suç işlemişler gibi yanıtlar verildi. Ne malum, belki de örgüt vurdu. Örgüt vurduysa örgüt, polis vurduysa polis, bir başkası vurduysa bir başkası. Cinayetin üzerinden zaman geçtikçe gizli tanıklar ortaya çıktı. Elçiyi biz vurduk, merkezden talimat geldi, ortalığı karıştırmak istedik İfadeleri bazı gazetelerin manşetlerini de süsledi. Gerçek olmadığı çok belliydi. Bu tip bir soruşturma ne kadar zor olabilir, değil mi? Buna rağmen hiçbir ilerlemenin yaşanmadığı 3 koca yıl geçti. Sonra ilginç bir şey oluyor yalnız. Aylardır hiçbir ilerlemenin olmadığı dosya açısından İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor büyük önem taşıyordu. 3 yıl beklediler Diyarbakır Barosu ve avukatlar. 3 yıldır savcılık dosyasına girmeyen bu raporun akıbetini İçişleri Bakanlığı'na kısa süre önce sordular. Bakanlık ne demiş? 3 yıl sonra rapor tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığına ve ilgili mülki idareye gönderildi ancak adli nitelik taşıması nedeniyle avukatlara verilmeyeceği söylendi. Avukatlara verilmemiş. Adli nitelik taşıdığı için. Yani avukata mı verilecek adli nitelikli kişi? Adliye değil mi? Hukuk. Evet. Evet, doğru. Savcılıksa buna rağmen ısrarla raporun dosyaya gönderilmediğini de bildirmiş. Dosyaya geldi diyor bakanlık. Savcılık gelmedi diyor. Bakanlık avukatlara veremedik diyor. Savcılıksa hiç gelmedi diyor. Raporun akıbeti açıkçası belirsiz diyor Tahincioğlu. Yalnız önemli bir gelişme. Diyarbakır Barosu ve avukatlar bunun üzerine harekete geçti ve bağımsız bir kuruluşa başvuruyorlar. İngiltere'deki Londra Üniversitesi Adli Mimari Bölümü. Adli Mimari diye bir bölüm. Hı hı. Eldeki tüm kayıtlar buraya gönderilmiş. uzman kuruluş eleme yöntemiyle sonuca gitmiş. Gitmeye karar vermiş. Zira görüntülerin bütününden düğümü çözmek mümkün değildi diyor. Olay yerinde hangi yönden yapılan atışların elçinin ölümüne yol açamayacağı tek tek araştırılmaya başlandı. Olmayanı ergi mi diyorlar bu metoda? Bilimsel bir metot, yöntem. Elene elene seçenekler çok aza iniyor. Çember daraldı. İngiltere'den gelen raporda hangi noktalardaki atışların ölüme yol açmış olabileceği seçenekler çok aza indirilmiş olarak belirtiliyor. Diyarbakır Barosu, elçinin ölüm yıl dönümü olan 28 Kasım'da önce savcılığa raporu ve görüntü analizlerini sunacak, yani bugün. Daha sonra bunları kamuoyuyla paylaşacak. Hı. Diyarbakır Barosu. Savcılığa net biçimde artık elinde şu sayıda şüpheli var, al ve soruştur dilekçesi verilecekmiş. Bu aşamadan sonra elçiyi vuran kişinin saptanması güç değil. Oradaki kişilerin hepsinin sayısı belli, numarası, sicil numaraları, ehliyetleri hepsi belli. Kimlik numaraları. Gönülsüz ilerleyen soruşturmada sorumlunun bulunması için küçücük birkaç çaba yeterli. Şimdi şöyle bir soruyor, bitiriyor. Bitirirken soruyor Tahincioğlu. Dosyanın elçinin mücadele ettiği cezasızlık anlayışıyla mı, yoksa bir ülkenin ancak adalet üzerinden büyüyebileceğine yönelik hukuk felsefesi tezlerine göre mi sonuçlandırıldığını birlikte göreceğiz demiş. Bakalım daha neler göreceğiz. Tahir Elçi, günaydın diyelim. Evet, günaydın diyelim. Neler göreceğiz demişken, bu arada söyleyeyim size neler görebileceğinizi, günün ilk ilginç haberini vereyim. 80 ülkede 30 bin üzerinde çalışanı, yıllık 390 milyar dolarlık cirosu ve 10 binden fazla iş ortağı bulunan dünyanın en büyük dijital şirketleri arasında da kendini bulunduran Alibaba grubunun kurucusu ve sahibi, neydi ismi? Ma, ama hangi Ma diye soracak olursanız. Ma. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma Komünist Parti üye olmuş. Evet. Kızıl Komünist Jack Ma. Evet. Alibaba. En zengin insanlarından bir tanesi dünyanın kendisi aynı zamanda. Alibaba şirketi olayı hakkında bir faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki yerel kanunlara saygılıyız ve dünyanın her yerindeki insanları dijital alanda buluşturma misyonumuzu sürdürüyoruz demiş. Daha önce söylemiştiniz ya, Bekarlar Günü şeyi vardı, etkinliği vardı. Evet. O etkinliğin yaratıcılarından aynı zamanda kendisi. Bu Uygur Türklerine yapılan işkenceyi toplama kamplarında uzaydan görülen şeyleri de ele alıyor mu? Nereden baktığınıza bağlı. Nereden baktığınıza bağlı. Çin arama motoru Baidu'da söz konusu isimlerin parti üyesi olup olmadığını sorduğunuzda hayır cevabı çıkıyormuş. Hmm. Söz konusu isimlerin arasında da Jack Ma da varmış. Evet, çok güzel. Şimdi bu güzel. Alışverişe gitmeden önce son bir şey yapalım. Komünistlere para kazandırıyorsunuz. Evet ya, bu olacak iş değil ya. Şimdi günün diğer haberlerini şu anda tam saat 8.30. 8.30'dan sonra vereceğiz ve iklim değişikliği konusunda neredeyse patlama noktasına varmış durumda. Maalesef. Haberler, yani birbiri ardından olağanüstü haberler. Birleşmiş Milletler 3 misli çaba gerektiğini belirtiyor küresel ısınmaya karşı, çevre programının raporuna göre. 2 derecenin altında yoksa tutulamayacak diyor. İlk defa 4 yıldan beri karbondioksit emisyonları müthiş çıkmaya başlamış tekrar. Ve El Niño olayının 2019'da çıkması ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söylüyorlar. %75-%80 arasında bir oran veriliyor. Bu da tabii müthiş kuraklıklar ve seller meydana getirecek. Görülmemiş bir kuraklığın bitmeyen savaşa 6 milyon muhtaç insan yarattığını da bir Afganistan'ı söylemiş. Bu sadece Afganistan. 2019'un sel ve kuraklık yılı mı olacak deniyor El Niño'dan dolayı, işte %75'i. Almanya'da kuraklık benzin istasyonlarını vurmuş. Ama en önemlisi, şunu da söyleyelim hemen. Daha da kötüsü mü? Evet. Hem kötüsü hem iyisi var. Yani ülkelerin yarısı hedeflerinin kendi belirttikleri hedeflerinin yarısını bile tutturamamışlar. Paris Anlaşması. Paris Anlaşması'na göre bu dünyanın en kötü haberlerinden bir tanesi bu. Hiçbir yükümlülük zorunluluğu yok ama kendi koydukları taahhütler bunlar. Trump'ın dünyası. Aynen öyle. Fakat Avustralya'nın durumuna bakacak olursak 2030 yılındaki emisyon hedeflerini tutturması imkansız görünüyormuş. Zaten G20 ülkelerinin yarısı Paris Anlaşması'ndaki taahhütlerini, yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği anlaşılmış. Fakat büyük haber, en önemli haberi günün bence, tarihte ilk defa oluyor. Yüzlerce öğrenci, ortaokul ve lise öğrencisi Avustralya'da İklim değişikliğini tedbir almadığı için hükümetin tedbir almasını bizzat ellerine alıyorlar, kendi kaderlerini, ve parlamentoyu basmış durumda. Naaman Ju'nun haberi, Guardian'dan görebiliyoruz. Yüzlerce kişi parlamentoda, fotoğrafları da görülüyor. Canberra'ya inmişler ve başbakan, çünkü onlara aktivist olmaktan vazgeçin ve okulunuza dönün diye harika bir uyarıda bulunmuştu. Evet. Ama şeyde dinlememişler. Kusura bakmayın başbakan, biz yolumuza devam edeceğiz diye de cevap gelmişti. İlginç bir ülke olmaya başladı. İlginç bir dünya aslında şu andaki gelişmeler itibariyle. Ve senatoda da salı günü öğrencileri destekleyen bir karar çıkmış. Yani bir dizi planlanmış ulusal gösteri olacak. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Ha, bir de çok berbat bir haber var. Birleşmiş Milletler'in iklim konuşmaları Brezilya'da yapılacak toplantıyı 2019'daki iptal etmiş Brezilya. Bolsonaro ben yapamayacağım, iklim değişikliğini destekleyecek konuşma demiş. Yani Brezilya'da yapılmıyor. Yeni bir yer bulmak zorundalar. Türkiye. Türkiye'ye gelsinler. Türkiye'de bu işlemi gerçekleştirebilecek birçok salon var. Evet, yeni yapıldı. Sergi salonu. Evet evet. Hepsini, çok haklısın. Bu arada dünyanın akciğerleri olarak belirtilen Amazon ormanlarında bir yılda Londra'nın 5 katı büyüklüğünde bir alanında ağaçların kesildiği bildirilmiş. Evet, o da haberi de vermiştik. Ve en önemlilerinden bir tanesini de hatırlatalım. İklim değişikliği konusunda hareketsizliği protesto etmek için okulu kırıyorum. Avustralyalı öğrenciler de böyle yapmalı diyen Greta Thunberg'in Guardian'da yayınlanan dünkü yazısında internet sitemizde bulabilirsiniz. Tamamını çevirdik zaten, küçük ama etkileyici bir yazı. Hepsinden birazdan bahsedeceğiz. Açık Gazete. Ich war jung oder 16 Jahre. Du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so wahr ich hier steh. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Zuerst war es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir Mehl, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Lotelenya'dan dinlediğimiz McDonough, yani ünlü işte üç kuruşluk opera vaziyetleri Bertolt Brecht'in Kurt Weill'le birlikte yaptı. Geçen yüzyılın en önemli müzikal ve dramatik olayları arasında sayılan, tiyatro olarak da söylüyorum, önemli bir şey. Lotelenya ile Kurt Weill'in ortak çalışması. Piyanoda Kurt Weill vardı, Surabaya Johnny. Lotelenya'nın doğum günü dündü. Ölüm yıl dönümü, affedersiniz. New York'ta 1981 yılında hayata veda etmişti Lotelenya. 18 Ekim 1898 doğumluydu. Viyanalı. Penzing'de doğmuştu. Ona da bir günlük bir gecikmeyle günaydın diyelim. Evet, şimdi bir de savaş durumları da hızla yaklaşıyor. Bu iklim meselesine geçmeden iki dakikada onlardan bahsedeyim. İki dakikalık bir şeyle geçirelim mi günümüzü? Savaş haberlerini. Evet, savaş haberleriyle. İki dakika az olabilir ama yapabiliriz galiba. Yani Donald Trump açıkça şey diyor. Belki de görüşmem demiş şeyle. G20 toplantısı var ya, oraya gidiyor. Bütün herkesin katil olduğunu söylediği halde Veliaht Prens Selman da gidiyor. Hatta Türkiye'den Cumhurbaşkanı da görüşebilir diye tuhaflıklar vardı herkesin gözü önünde. Yani Türkiye'nin en büyük şehrinde onun koruması altında konuğu olan birisinin öldürüldüğü ve bütün şeylere göre de, yetkililerin de söylediğine göre de şüphelerin üzerinde toplandığı bir adam bu. Evet. Prens Selman. Ona rağmen de belki Dışişleri Bakanı da görüşür. Niye gitmem diyormuş Donald Trump? Donald Trump Putin'le görüşmeyebilirim demiş. O başka. Şeyle görüşecek. Kaşıkçıyla. Kaşıkçı'nın katiliyle. Kaşıkçı'yla evet. Görüşemez artık. Daha da kötüsü Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de savaşın merkezi haline gelen ve insani yardımların girdiği tek ve en önemli yerlerden bir tanesi olan, tek yer değildir muhtemelen ama en önemli, liman kenti Hudeyde'de ateşkes ve insani erişimin önündeki tüm engellerin 2 hafta içinde kaldırılmasını öngören tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tasarısının İsveç'teki barış görüşmeleri yapılıncaya kadar askıya alınmasını istemiş. Neden böyle bir şey isteyebilir ki bir ülkeyi, bir ülkenin başkanı ya da bir ülkenin temsilcileri? Çok basit, çünkü şeyle görüşmek istiyor. Silah satışı var. Damadının da söylediği gibi abartalım demiş. 110 milyar söyle demiş kayınpederine. O da öyle söyledi. Halbuki onda biri kadar silah ticareti. İstemedikleri şey ateşkes ve insani erişim yardım malzemelerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması. 2 hafta içerisinde ölecek olan tüm herkesin sorumlusu bu saatten sonra Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Aynı zamanda bana kalırsa buna sesini çıkarmayan Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarıdır da. Ve de Birleşmiş Milletler'in temsilcileri de buna ses çıkartmadıkları için. Birisi lobi koyduk, ya birisi hayır veto koyduktan sonra yapılamıyor galiba bu. Evet, ama başka yöntemleri de vardır diye düşünüyorum. Yani bu çocuklar ölüyor orada. Bunun bir herhangi bir izahı yok. Yani 14 milyon insanın hayatı tehlikede. Çocukların fotoğrafları artık bakılamayacak halde. Kibrit çöpü kadar kalmış kolları bacaklarıyla görüyoruz açlıktan ve koleradan, diğer hastalıklardan. Evet, aynı zamanda sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınması ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarının kınandığı tasarıda diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde çatışmalara ve bölgedeki ülkelere füze saldırılarına son verilmesini talep ediyormuş. Yani savaş bitsin deniliyor. İki hafta boyunca barış görüşmelerine kadar savaşmayın, ateşkes ilan edin deniliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkıyor. Hayır, savaşsınlar ve füze saldırıları devam etsin. İnsani yardımlarında önüne çeşitli engeller konulsun diyor. Bu kadar net bir şekilde. Evet, bunu şeyde çok net olarak yazan, koyan bir yazı kaleme almıştı Chris Hedges'da, Truth Dig'de. Yani neoliberalizmin neofaşizme geçiş yolunu izah ediyordu. Çok ayrıntılı bir şekilde. Onu şimdi konuşacak zamanımız yok. 14 ama milyon insanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya oldukları daha yeni dile getirildi. Ve bir hafta içerisinde de 500 ailenin evlerinden olduğu da yine aynı şekilde dile getirilen gerçekler arasındaydı Yemen'de. Evet, buna rağmen böyle. Çünkü Trump beyaz ev, yani hem şeyi savunuyor, Kaşıkçı cinayetinde mesela Gina Haspel'ın senato önünde ifade vermesini de engelliyor, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Kendi seçtiği CIA başkanı, işkenceciliğiyle de maruf bilinen Gina Haspel'ın bunu inkar etmiş gerçi. Böyle bir şey yok demiş ama evet, hiçbir belirti yok diyor haberlerde. Yeni bir çağrı da yapıldı. Aralarında Uluslararası Kurtarma Komitesi, Oxfam, Save the Children, CARE ve Norveç Göçmen Konseyi'nin de bulunduğu 5 kuruluş milyonlarca Yemenlinin hayatının kurtulması için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suudi Arabistan ve özür dilerim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği askeri desteği çekmesi çağrısında bulunmuştu. Bu da işte göz ardı edilen çağrılardan bir tanesi olarak tarihe geçti galiba. Evet, yani 14 milyon insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya deniliyordu. İçinde bulunduğumuz günlerde. 14 milyon 14 insan. 14 milyon insandan bahsediyoruz, evet. Yapılmıyor. Herkesin gözü önünde neredeyse işlenmiş olan Kaşıkçı cinayetinin de soruşturulmasını dinlemedim, hayır. Bilemem demiş. CIA'nin de raporu yanlıştır diyor. Doğru değildir, evet, diyor. Böyle bir şey yoktur. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin de konuyla ilgili yayınladıkları istatistik verilere göre Yemen'deki iç savaş sırasında böbrek hastalarının acısı, daha doğrusu sayısı 2'ye katlanmış. Yaklaşık 4 yıldır devam eden bu iç savaş nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastalar ilaç ve bakım eksikliğinden dolayı ciddi acılar çekiliyormuş. Diyaliz hizmeti veren ve sayıları 28'i bulan ve milyonlarca Yemenli'ye hizmet sunması gereken sağlık merkezlerinin yarısı kapalıymış. Halen açık olan merkezlerde ise gerekli malzemeler hızla tükeniyormuş. Bu hastalar da kesintisiz ve eksiksiz tedavi sunma imkanını olumsuz etkiliyormuş. İşte biraz önceki güvenlik konseyinden geçen tasarı da bu gibi yardım malzemelerinin Yemen'e gönderilmesi konusundaydı. Ama Amerika Birleşik Devletleri böbrek hastalarının, böbrek yetmezliği çeken insanların, koleradan ölmek üzere olanların ilaca erişimini reddediyor. Reddediyor, evet. Sayıları değil de acıları ikiye katlanmış olarak okumak daha doğru olabilir. Evet. Maalesef öyle. Yani bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şeyler de korkunç. Dünyanın gözü önünde ve dünyanın protesto ettiği bir şeyi gözden görmezden geliyor. Trump ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi çok kendi CIA bu. Bahsettiğimiz dünyanın zaten en kötü şöhretli kuruluşlarından bir tanesi. İnsan hakları ve bütün temel haklar, yaşama hakkı başta olmak üzere, işkence edilmeme filan gibi konuları çiğneyen, onun raporunu bile çiğniyor. Ve Tunus'ta mesela büyük gösteriler oldu, biliyor musun? Evet. Yüzlerce kişi. Selman geldi diye. İlginç. Evet, Selman'ın geldi. Bir katili istemiyoruz burada diye. Kadınlar filan da, o herkes biliyor onun katil olduğunu, burada istemiyoruz diye. İngiltere'de de konsolosluk önünde Yemen'in hava saldırılarında vurdukları çocuk servislerinin, öğrenci servislerinde ölenlerin isimleri okunmuş. Bundan evet. Bahsediliyordu. Peki Arap Baharı'nın başlangıcı olan ülkelerden bir tanesiydi Tunus'tu ve gösterilerin izin verildiği, protesto gösterilerine izin verilen nadir Arap ülkelerinden biriydi. Türkiye'de şimdi Arap ülkelerine benzer durumda protesto gösterilerine izin verilmiyor büyük ölçüde. Veliaht Prensi günlerdir gelişkinden önce protesto ediyorlardı. Ve Veliaht Prens Muhammed'i elinde Cemal Kaşıkçı'nın parçalandığı söylenen cesedinin parçalarıyla bir palyaço olarak betimliyorlar. Kadınların elinde var. Yani 23 yıldır iktidarda olan Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de devrildiği ülkede son olarak Bin Ali karşıtı protestoların merkezi olan Habib Burgiba Meydanı'nda prense karşı eylem düzenlendi. 13 insan hakları grubunun ortak çağrısıyla toplandı. Bin Selman, sen bir numaralı katilsin sloganı atıyorlardı. Kitlesel eylemler yapıldığı belirtiliyor. Dalga geçer gibi haberler yer geliyor. Suudi Arabistan'la İngiltere yeşil bayrak ortak askeri hava tatbikatına başlamışlar. Ülkenin batı kesiminde bulunan Kral Fahd hava üssünde yapılacak olan tatbikat diye yazıyordu dün. Başlamış olduğu da belirtiliyor. Yaklaşık 2 hafta sürecekmiş. Ve İngiltere'de 8 adet Typhoon. Savaş uçağıyla tatbikata katılacakmış. Tayfun, başlamamış evet. Mı acaba? Başlamıştır herhalde. Başlamıştır tabii. Yani Human Rights Watch'ta, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü de Arjantin'de yargılansın diyor. Çok ilginç aslında. New York merkezli İnsan Hakları Kuruluşu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantin'de cuma, yarın başlayacak olan G20 zirvesine katılacak. Çünkü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da katılacağını söyledi. Suç duyurusunda bulunmuş. Buenos Aires'teki mahkemeye başvurmuş resmen. Tutuklansın ve yargılansın demiş. Uluslararası Suç Ceza Mahkemesi'nde. Çok ilginç yani. Cuma günü gidecek mi? Gidecek herhalde Muhammed Selman. Muhammed Bin Selman. Arjantin yasalarına göre insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili uluslararası yargılama başlatmak mümkün. Tabii insanlığa karşı bir suç mudur, o da tartışılır. İnsanlığa karşı suç kapsamına girmeyebilir ama çok çok ilginç. Yalnız Suudi baskısına boyun eğen Trump hem Yemen'deki ateşkesi durdurdu, yani engelledi, hem de şeyi savunuyor, Prens Salman'ı da savunuyor. Dehşet verici bir şey. Evet. Hakikaten çok kötü bir yere doğru gittiğini dünyanın söylemek mümkün ama belki de şeyle görüşmeyeceğim demiş. Kimin efendim? Putin'le. Putin'le görüşmeyeceğim mi demiş? Evet, belki de görüşmeyeceğim. Belki. Belki. Ukrayna'dan dolayı. Bu arada Milli Güvenlik Kurulu bildirisi var Türkiye'den de, onu da söyleyelim. Suriye'de meşru müdafaa hakkımız kullanılacak demiş. Evet, gördüm onu. Bu ne? Meşru müdafaa hakkı. Kime karşı? Suriye'de kullanılmak üzere. Saldırı mı var Türkiye'ye? Meşru müdafaa hakkı. Meşru müdafaa saldırıya karşı olur. Yes. Burada saldırı mı var? Belki de vardır, söylemiyorlardır. Evet, olabilir. Yaklaşık 5 saat sürmüş zaten toplantı. Cumhurbaşkanlığı sarayında olmuş. Suriye'deki gelişmelere geniş yer verilmiş ve herhangi bir emri vakiye göz yumulamaz. Meşru müdafaa hakkı kullanılır. En büyük terör tehdidi Fırat'ın doğusundan gelmektedir demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne de tepki gösterilmiş. FETÖ, PDY ile PKK, KCK, PYD, YPG. Başka? İşte bunlar. Terör örgütü olarak görmüyor bunları. FETÖ, PDY ile PKK, KCK, bir de böyle okumak mümkün. Suriye kolu da PYD, YPG. Onları terör örgütü olarak görmemesinin terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir diyor, doğrulanmıştır diyor yani. Şimdi sen söyle bakalım, Beyaz Ev'e göre Haspel konuşacak mı? Senato'da brief verecek mi, vermeyecek mi? Kaşıkçı olayıyla alakalı, evet. Mı efendim? Vermeyecektir muhtemelen. Neden versin? Yani vermesiyle alakalı herhangi bir gelişme var. Olsun. Dinlememiştir. Dinlediyse de hatırlamıyordur. Görmemiştir. Gördüyse de unutmuştur. Evet, olabilir. Hepsi. Dışişleri Bakanlığı'na Mevlüt Bozdemir'e de sormuşlar. Mevlüt Bozdemir mi? Yok. Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu, affedersiniz. Mevlüt Çavuşoğlu'na da sormuşlar. Dinledim. Korkunçtu demiş kayıtlar. Peki görüşecek misiniz sorusuna? Bakarız demiş. Yes dememiş mi? Bakarız demiş. Yani bir katil olduğunu, korkunç sesleri dinliyor ama belli olmaz, bakarız diyor. Ukrayna nedeniyle Putin'le görüşmeyi de iptal edebilirim diyor Trump. Suudi Veliaht Prens, ama en ilginci bence Tunus'taki gösteriler. Yani hakikaten kadınların ellerindeki şeyleri görüyor musun? Protesto ettikleri, evet, şey. Evet efendim, gördüm. Testere var. Kemiklerinin kesildiği, kemik testereleri, evet. Var orada. Dehşet verici bir şey. Aynen öyle. Katil Tunus'ta istenmiyor. Tunus'u yönetenler utansın gibi sloganlar atıyorlar. Gazeteciler Sendikası da binalarına Selman'ı elinde testereyle gösteren dev bir pankart asmışlar. Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığına dair bilgilere göndermede bulmuş. Yalnız Türkiye başka Suudilere ait bazı villalarda da araştırmalar yapmaya devam ediyormuş. Aranıyor hala ceset. Aranıyor, evet. Belki de şeyden ileridedirler. Tahir Elçi'nin cinayetindeki soruşturmadan daha mesafe almışlardır, bilemiyorum. Bu arada da İsrailli bir gazeteci Berlin'de saldırıya uğramış. Bu da önemli bir haber. Gazeteci İbranice konuştuğu için hedef alınmış olduğunu düşünüyorlar demişler. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da olayın kabul edilemez olduğunu söylemiş. Çalıştığı yayın kuruluşu için çekim yaptığı sırada saldırıya uğramış. Neukölln kentinde, Berlin'in, İsrailli gazeteci Antonia Yamin İbranice yayın yaptığı sırada havai fişek atmışlar. Şimdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da aslında bugün işte çok güzel bir gün geçirmiştim. Ancak iki söyleşi arasında Brexit ile ilgili haber geçmem gerekti. Hı hı. Videoda da gördüğünüz gibi Berlin Neukölln'de rahatsız edilmeden ve insanlar size havai fişek atmadan İbranice haber geçemiyorsunuz demiş. Şimdi bunu kınıyorlar. Öte yandan 200'ün üzerinde tamamen silahsız gösteri yapan Filistinli'yi öldüren İsrail hükümetine karşı hiçbir tepki göstermiyorlar, değil mi? Bu da ilginç bir şey. Onlar silah alışverişi, evet. Yani dünyanın hali hakikaten perişan. Yani bine yakın insanı da yaraladı ve özel silahlar kullanılıyor. İsrail ordusu. İsrail ordusu özel silahlar öldürmeyen ama ömür boyu sakat kalması için böyle yeni silahlar geliştirmiş durumda. Bizzat Noam Chomsky de Democracy Now söylemişti. Bunlarla ilgili hiçbir konuşma olmuyor. Neyse, işte böyle, evet. Bir durum var. Bu iklim meselelerine 8-9.30-10 arasında döneceğiz. Dünyanın en önemli konusu ama ancak diğer konulara da biraz yer verebiliyoruz. Selahattin Demirtaş hakkındaki hakaret davaları da birleştirilmiş. Hadi gözün aydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski başbakan, bak adı geçmiyor diyorduk. Evet ya, bugün sık sık geçiyor. Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davalar birleştirmiş. Ama bu birleştirme kararının sonucunun beklenmesi için ne kadar ertelenmiş dava? 4 Nisan'a kadar. Yani bu davaların birleştirilmesinden sonra bu Kasım ayındayız. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. İşte 4,5 ay sonra ertelenmiş. Tabii birleştirilmenin sonucunu inceleyecekler. Evet. Hadi alışverişe gidelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Üstüne basa basa bey diyor, bayılıyorum buna. Evet. Size de mi bey dinleyin? Şimdi, kibar çocuk. Evet tabii, evet. Kibar çocuk. Bugün Büyük Britanya İmparatorluğu'nun tarihi hatasından bahsedelim dedik. Evet. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılma. Burnundan kıl aldırmayan İngilizlerin hakikaten yani inanılmaz bir zaman ve nakit kaybına mal olacak. Bu macerasına biraz eğilelim. Çünkü bir takım gelişmeler oldu biliyorsun geçen hafta. Evet. Bir orta yol bulundu güya. Fakat bu orta yoldan sadece Avrupa Birliği tarafı memnun kaldı ve alelacele onayladı zaten biliyorsunuz. Büyük bir telaşla evet. Yani hemen tamam bitti bu iş. Tamam bitti evet. Filan dediler. Evet çok komikti. Ama karşı taraf öyle değil. Diğer tarafta yani Britanya'da kıyamet koptu. Kaos var evet. Evet. Şimdi önce bir takvime bakalım isterseniz. 5 günlük bir genel görüşme olacak Avam Kamarası'nda önümüzdeki günlerde ve 11 Aralık'ta bu antlaşma oylanacak. Eğer kabul görürse de Mart ortasında Avrupa Parlamentosu onaylayacak. Muhtemelen de onaylayacak zaten ama diğer tarafta işler belli değil. Geleceğim şimdi oraya. Ardından 29 Mart gecesi, önümüzdeki yılın 29 Mart gecesi Britanya resmen Avrupa Birliği'nden çıkmış olacak. Ama 31 Aralık 2020'ye kadar bir geçiş dönemi var. Gümrük Birliği'nde ve ortak pazara dahil olmaya devam edecek. 1 Ocak 2021'de de Büyük Britanya... o muhteşem imparatorluk Avrupa Birliği için herhangi bir üçüncü ülke haline gelecek. Şimdi 11 Aralık'ta ne olur Avam Kamarası'nda ona gelmeden önce ne üzerinde anlaşıldı buna bakalım isterseniz biraz. Bu aylarca süren müzakereler sonucunda ortaya çıkmış 585 sayfalık bir antlaşma yani ayrılma antlaşması. Şimdi hep katılım antlaşmalarını biliyoruz biz genişleme politikası çerçevesinde. Bu da ayrılma antlaşması. Evet çok acayip. Çok tuhaf ve bir ilk biliyor musun? İlk defa böyle bir şey oluyor Avrupa Birliği tarihinde. Yani o yüzden zaten pek bilemediler ne yapacaklarını yani. Şimdi 2019-2020 bu geçiş dönemi için Britanya 40 ila 45 milyar avroluk bir katkıda bulunacak Avrupa Birliği'ne. Bu gümrük birliğinde ve ortak pazar içinde kalabilmek için verdiği diyet. Yani bunu dayattılar. AB ülkelerinde yaşayan ve çalışan 3 milyon Britanyalı ve diğer tarafta Britanya'da yaşayan 1 milyon AB vatandaşının oturum ve sosyal güvenlik hakları konusunda güvence veriliyor. Onlar yerlerini ve şeylerini, durumlarını koruyabilecekler öyle mi? Evet, evet, evet. Ve ondan sonra bir kalıcı oturum yani bu geçiş döneminden sonra da kalıcı oturum alma hakları falan olacak. Yani o 4 milyonluk kitle tabii aileleri de saymak lazım. Onların istikbali kurtulmuş vaziyette öyle gözüküyor. Ve Büyük Britanya bazı Avrupa Birliği müktesebatını uygulamaya devam edecek. İlelebet bu. Özellikle çalışma mevzuatında, yani burada taviz vermemiş Avrupa Birliği tarafı, çalışma mevzuatı, vergilendirme, yani burada haksız rekabet olmasın diye ve sıkı dur, çevre. Çevre müktesebatı konusunda da Britanya uymaya devam edecek Avrupa Birliği normlarına. Bu çok önemli. Evet, son derece önemli ama bakalım, yani bu gerçekleşme şeyini göreceğiz tabii. Tabii canım, muhakkak. Şimdi geleceğim oraya oylanmadan önce. Fakat şimdi bu iç, yani Avrupa içi meseleler, bir de bu başından beri bizim de üstünde durduğumuz bu Cebeli Tarık ve Kuzey İrlanda meselesi var, biliyorsunuz. Evet. Şimdi Kuzey İrlanda, İrlanda'ya sınır. İrlanda'nın bir yere gittiği yok. Avrupa Birliği üyesi olarak kalıyor. Orada bir sınır var. Bir de Cebeli Tarık'ta İspanya ile sınır var, biliyorsunuz. Bu Cebeli Tarık'tan bir komedi, 1713 Utrecht antlaşması, bu barışı sonrasında elde ettiği stratejik bir kaya. Büyük Britanya'nın, yani işte kaç sene olmuş, yani 300 küsur senedir İngiliz toprağı. Fakat orada da taviz vermek zorunda kaldı May hükümeti ve ikili aranızda anlaşın Avrupa Birliği bir kere, yani İspanya ile Britanya aranızda anlaşın ve Cebeli Tarık'la ilgili her karar İspanya'nın onurunu almalı diye de bir şerh koydular. Öyle mi? Oo, ilginçmiş. Tabii. Evet. Tam 305 yıl olmuş Cengiz. 305 yıl, evet. Ama orası benimdir, benim kalacak demeye devam ediyor İngiltere, ama epey sıkışmış vaziyette. Şimdi Cebeli Tarık gibi bir de bu Kıbrıs'taki iki üs var, biliyorsunuz, İngiliz üssü. Onlar 29 Mart, önümüzdeki 29 Mart'ta Avrupa Birliği toprağı olmaktan çıkacak. Cebeli Tarık da çıkacak tabii haliyle. Ve bu iki Kıbrıs'taki İngiliz üssü, bunlar çıkacaklar AB toprağı olmaktan. Kuzey İrlanda meselesine gelince, geçiş döneminde hiçbir değişiklik yok. Bu özellikle ticareti ilgilendiriyor tabii, yani gümrük duvarlarını falan. Çok muğlak ama. Yani tam ne olacağı belli değil. Şimdi bütün bu, yani ne kazandı açıkçası Britanya bu her cümerçten? İşte sınırlarını kendi artık kontrol edecek ve göçü, yani İngiltere'ye göçü sınırlayacak diyorlar. Ya zaten öyleydi. Yani Schengen'de değildi, biliyorsun. Evet, evet. En önemli olayı atlanıyor, sanki öteki ülkelermiş gibi muamele ediliyor. Halbuki Schengen'e dahil değil mesela işte. Değildi. Ondan sonra taneyle mülteci alırdı, biliyorsun. Evet, evet. Hani, ne yapacak şimdi? Manş denizi altındaki treni, tüneli mi kapatacak yani? Ne olacak yani? Abuk sabuk bir şey. Ve esas tabii en büyük hezimet, en büyük hezimet, şimdi bu demin söyledim ya, 2020 sonuna kadar bir geçiş dönemi olacak ve o dönem boyunca gümrük birliğine ve ortak pazara dahil olmaya devam edecek Britanya dedik. Oysa May ve Britanyalı müzakereciler bunun ilelebet olmasını müzakere ettiler ve büyük bir hezimete uğradılar. Avrupa Birliği olmaz öyle şey dedi. Hmm. Yani tabii. Yani yani hem çıkıyorsun istediğin gibi, hem de kendi lehine şeyleri de muhafaza etmek istiyorsun. Etmeye çalışıyorsun. Tipik bir Britanya tavrı. Yani her şeyi alayım, hiçbir şey vermeyeyim karşılığında. Acaba üzerinde güneş batıyor olabilir mi? İngiliz İmparatorluğu'nun bazı yerlerinde. Çok doğru bir soru ya. Yani çok haklısın tabii. Güneş batıyor mu acaba İmparatorluğun üzerinde, değil mi? Evet. Şimdi esas tabii kıyamet bu 11 Aralık'taki Avam Kamarası oylaması esnasında olacak. Şimdi Muhafazakar Parti içinde bir radikal grup var. Bunlar sadece Avrupa Birliği'ne değil her şeye karşı korkunç bir grup. Başında bu Res Mog adındaki muhterem çekiyor. Bu yani herhalde bu son yani Churchill'den bu yana gelmiş ki geçmiş en tuhaf muhafazakar korkunç bir politikacı. Yani süzme faşist yani adını koyalım. Bunlar çok fazla bu grup yani işçi muhafazakar parti içerisinde çok fazla taviz verildiği için Avrupa Birliği tarafına red oyu verecek. Yani bu kesin. İskoçlar büyük ihtimalle İskoç Partisi onlar da red oyu verecek. Çünkü onlar zaten Avrupacıydı biliyorsunuz. Bir bağımsızlık referandumu olduydu hatırlıyorsun. Evet, İşçi Partisi'nin durumu belli değil ama. Yani İşçi Partisi tamamen muğlak şimdilik ne oyu vereceğini söylemiyor ama yani büyük ihtimalle red oyu verecekler. Bakalım. Şimdi zaten parti içindeki radikaller yani muhafazakar parti içindeki radikaller bunu meyi düşürmek için kullanacaklar deniyor. Bakalım ne olacak? Yani o da yani başbakan da halka gideceğim diyor. Bu kararı halka anlatacağım. De iyi de kararı bu sefer halk vermeyecek ki yani referandum yapılmıyor. Mecliste oylama yapılıyor. Evet, yani. Referandumu halbuki reddettiler zaten. Yani önemli bir işçi partisinden de taraftar bulan oldukça önemli bir şey vardı. Talep vardı. İkinci bir referanduma gidelim diye. Ama oradan yani parlamento oylaması için halka nasıl gidiliyor onu da anlayabilmiş değilim. Ama çok tuhaf değil mi? Yani hakikaten yani işlerin nasıl çığırından çıktığını ve yani nasıl hükümetin çuvalladığını gösteriyor aynı zamanda. Kaldı ki yani o gideceği halk işte bunun iyi bir anlaşma olduğunu anlatacağı halk tamamen dönmüş vaziyette. Eğer bütün kamuoyu araştırmaları eğer bir ikinci referandum olursa bunun kolaylıkla kalalım taraftarları tarafından kazanılacağını söylüyor. İzninle burada ufak bir parantez açayım. Yani bu son derece ilginç bir konu çünkü Brexit üzerinde dönen kara paraların evet. Üzerinde yani Cadwalladr'da yılın gazetecisi yabancı uluslararası muhabir ödülü de verildi yeni tam bu konularda yani Cambridge Analytica diye son derece karanlık evet. Bir Amerikan şirketinin büyük paralar harcayıp bu oylamayı döndürdüğünü Facebook'u da evet. Kullanarak filan çok büyük bir skandal var orada ama şimdilik bundan bahsedilmiyor aslında. Vallahi zaten olan oldu tabii. Yani evet. Bu zevahiri kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii bu pilav daha çok su kaldırır. Yani hakikaten ülke kilitlenmiş vaziyette. Yani Büyük Britanya İmparatorluğu'nun yani güneşinin batışı sembolü çok yanlış değil. Yani mesela Japon başbakanı ziyarete gelecekti. Aman şimdi gelme sonra bakarız dediler falan. O haldeler yani. Ya ve bu arada işte güneş oradan evet. Doğuyor zaten o Japon onun için bir de Timothy Garton Ash de ve tarihçi evet. Ve şey çok aslında değerli görüşleri de olan Timothy evet. Garton Ash çok ayrıntılı bir analiz yaptı ve dedi ki yani bütün mahvedecek ülke kaos içinde kaldı daha da olacak ama bunu önlemenin bir tane yolu var istiyorsanız bastıralım mı hep beraber ve yeni bir referandum olsun diye açıkça yazdı mesela Guardian'da. Evet. Korkunç rakamlar geliyor mesela. Bu Britanya ekonomisi tam ayrılmadan 2021'den yani 2021 başından 2030'a kadar yılda %4 küçülüyor. 100 milyar pound ediyor yılda. Kişi başına da bu aşağı yukarı 1000 pound'a geliyor. Evet. bu rakamlar şimdi ortalıkta dolaşıyor. Millet paniklemiş vaziyette yani. ticaret, Avrupa Birliği ile ticaret %46 düşüyor. Doğrudan yatırım %21 azalıyor ve bu çok ciddi bir kuruluş yapıyor bu bilgiler, yani öyle gazete haberi değil yani, ve The Sun'ın haberi değil. Değil, evet. Tabloların değil. National Institute of Economic and Social Research diye evet. Son derece saygın bir kuruluş var, onun rakamları yani. Evet. Ve yani tam bir kepazelik. Eğer anlaşma olmazsa, bir de no deal Brexit diye bir şey var biliyorsunuz, tam kaos. O zaman bu bin yıllık bin poundluk kayıp 3000'e çıkıyor. Yani eli kolu bağlı, tam bir kepazelik. Yani o işte başında dediğim gibi burnundan kıl aldırmayan Britanya hakikaten tam bir kaotik ortam içerisinde debelenip duruyor yani. Sen bir şey mi söyledin? Evet, Cengiz Bey kime yanaşacak peki krallık? Tek başına mı oynayacak bütün oyunu bundan sonra Avrupa Birliği olmadığına göre? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ydi, Rusya ile arası kötü, Çin çok uzak. Bir yer mi bulmaya çalışacak kendini? Amerika Birleşik Devletleri de arasının çok iyi olduğunu söylenmedi. Valla bu işin başında biliyorsun yani, bu iş yani direkt 2016'dan itibaren May Başbakan dört kol Cengiz sağa sola gidip Türkiye'ye de geldiydi o aralar. Abuk sabuk, ipe sapa gelmez ticaret anlaşmaları imzalamaya çalıştıydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Her ülkeye gidip böyle işte, hadi sizde de şunu ticareti yapalım, bizde şu mal var, alır mısınız falan gibi. Silahlar vesaireler. Yani bir rezillik yani hakikaten. Ve yok, belli değil canım nereye gidecek işte orada aklı sıra. Yani ya bunun tarihi bir hata olduğu konusunda ya hiçbir şüphe yok. Yani oradaki demin adını ettiğim o Resmok falan gibi zır delilerin dışında bir yani kimsenin bu çok iyi ettik çıkıyoruz falan dediği yok yani. Böyle bir tam bir kaos dediğim o. Şimdi bu yalnız yani bir musibet bin nasihatten iyidir deriz ya. Şimdi bu İngiltere'nin peşinden gitmeye çalışan, bu da Can'ın sorusuna bir nevi cevap, aynı zamanda bir ülke daha var Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz, Polonya. Polonya, evet. Ha, şimdi ve yıllardır yani üye olduğundan bu yana, 2004'ten bu yana hep Britanya ile iş tutmuş bir ülkedir Polonya. Yani işte daha fazla entegrasyon olmasın, federal Avrupa düşmanı, şu bu falan. Şimdi bu Britanya'nın bu Brexit serencamını gördükçe ve Britanya'nın, o koskoca Britanya'nın başına gelenleri gördükçe onlar da paniklemiş vaziyette. Çok yeni bir kamuoyu araştırması var. Sıkı dur. Çıkalım Avrupa Birliği'nden diyenler %8'e düşmüş. Nerede? Niye? Polonya'da. Kalmak istiyorlar canım. Öyle yok mi? Öyle bir şey. Tabii. Vay canına, müthiş bir şeymiş bu. Şimdi iklimi de kömür de kalsın diyecekler. İklim İnşallah. Macaristan'a karşı yapılan oylama sonrasında ortaya çıkan bir durum olabilir mi? Korktular mı Polonya lehler? Canım şimdi zaten bu yeni 2021-2027 bütçe döneminde son derece sert koşullar geliyor. Yani öyle hukuk devletiyle oynama falan bitti. Dolayısıyla epey paniklemiş vaziyette. Bir de unutmayalım yani, yılda ortalama bu ülke Polonya, sadece Polonya 2004'te üye olduktan bu yana 12 ila 13 milyar avro mertebesinde hibe aldı Avrupa Birliği. Yani sayı saymasını biliyor lehler, onu diyelim. Ve üstelik yani bu çıkalım diyenler %8'e düştüğü gibi biz çok memnunuz Avrupa'dan diyenler de %70'e çıkmış. Bir de şey olabilir mi peki? İnanılmaz bir şey. Bugün çok söz aldım ama Ruslar geliyor korkusunu yükseltmiş olabilir mi bu Ukrayna'daki mevzuların derinleşmesi dolayısıyla? Ya elbette yani olabilir, unutmayalım ya 1900 tabii yani 30 kaçta 39'da evet. 39'da Polonya'nın yarısını Almanya işgal ediyor. Molotov-Ribbentrop'tan. Sovyetler işgal evet, ediyor yani. Tabii Ribbentrop-Molotov anlaşması meşhur. Evet. Tabii. Bu şey yani. Elbette. Durum son tabii, derece. Tabii böyle bir ihtimal var yani. Tabii. Tabii. Yani işler tamamen çığırından çıkmak üzere görünüyor. Ama yani bu son Eurobarometre rakamları da geldi. Avrupa Birliği'nde olmaktan memnun musunuz falan diye millet feryat figan ay çok memnunuz çok deyip duruyor. Şeyde ben bu senin verdiğin rakamlardan bir gıdım daha yükseğini de gördüm. 1200 sterlin adam başına. Kaybolacak gibi bir laf da gördüm yanlış hatırlamıyorsam. İşte o demin verdiğim rakam o. Evet. Yani bin dedin de az söylemişsin diye. Hayır. tabii. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Buna şu anda doğmuş bebekler de dahil. Bütün 90 yani adam başı bu. Çünkü insan başı. Tabii yani. Tabii adam başı, evet. Kişi tabii, başı. Tabii, aile. 4 kişilik ailede 4000 ediyor yani. Evet 4 kişilik bir aile 5000'e yakın kayıpta. Yani bunun altından nasıl kalkacaklarını bilemiyorum yani. Yani o demin dediğin o Cambridge Analytica bir de ondan sonra Rusya'nın da biliyorsunuz Putin Rusya'sının da dahil olduğu söyleniyordu bir aralar bu Brexit oylamasına. Evet. Yani Avrupa'yı bölme yok etme amacıyla tabii yani bu Rusya'nın yani bugünkü Rusya'nın adı konmamış, ifşa edilmemiş bir politika yani bunu herkesin bilmesinde fayda var. O yüzden yani işler tabii tersine işte o yüzden Polonya örneğini veriyorum. Sanki bir tersine yani terse dönüş var burada. Aman aman bir dakika o kadar da değil gibi bir panik hissediyorum özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da. Çok acayip çok... bir durum var yani. Evet. Yeni bu. Evet. Şimdi Britanya takip ediyoruz tabii. Gelecek ya daha bu dediğim gibi yani bu pilav daha çok su kaldırır. Ama onu haftası yani önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta işte Danı'nın kuyruğu ayın 11'inde kopacak salı günü. Biz de çarşamba günü ayın 12'sinde bunu yorumlayacağız herhalde sıcağı sıcağına. Evet. Tam ertesi günü oluyor yani. Aynı gün ayın 12'sinde bu Marrakeş'te Global Compact var. Birleşmiş Milletler'in bu ülkeleri göç konusunda hassasiyete davet eden ve ortak bir açıklama olacak. Konuşmuştuk bunu daha önce biliyorsun. Evet. Fakat o konuda da maalesef Macarlar ve Avusturyalılar su koyuverdi. Bakalım ne olacak şimdi daha erken onu konuşmak için ama 12'sinde de yani aynı gün Marrakeş'te bu Uluslararası Göç Örgütü Birleşmiş Milletler bünyesindeki onun önemli bir toplantısı var. Evet, onu da takip etmeye çalışacağız. Biz de artık bitirirken bir de şeyi... Daha var, daha saat 20, daha yok mu? 5-6 dakika. Ama güzel bir parçamız var. Yok, eminim ama bir... Neyle? Polonya ile mi ilgili? Eminim canım. Avrupa ile. Avrupa, güzel. Fakat şeyden önce erken aradınız biliyorum. Bir son bir bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık maalesef ahı gitmiş bahı kalmış yasama organındaki rezillikle ilgili bir iki rakam vermek istiyordum. Tamam. Bu müzikten önce belki onunla da bağlantılı olur zaten. Şimdi artık vekillerin sözlü soru sorması yasak biliyorsunuz. Yok yani öyle bir şey. Yazılı soru önergesini de sadece bakanlara ve Cumhurbaşkanı yardımcısına verebiliyor. Cumhurbaşkanına soru sormak yok. Demek ki neymiş? Yani yürütmenin başına soru sormak yok. Zaten gazeteciler de soramıyor biliyorsunuz. ve tamamen işlevsizleştirilmiş bir meclisten söz ediyoruz. Dünkü ahval yazımda bundan uzun uzun bahsettim ve yani çalışmayan bir meclis ne olur, ne yapılır? Sokağa çıksın o zaman milletvekilleri dedim. Evet, çocuklar da sokakta. Evet, söyle. Kimler sokakta? Avustralya'daki çocuklar da bugün sokakta. Yani, öyle tabii yani. Meclisi bastılar yani. Çok önemli bir gelişme. Dere'deki şey de öyle yani, o köprüler basıldı falan diye. Evet evet, aynen, Almanya'da da şimdi başladı. Böyle bir gelişme var. Onu takip etmeye çalışıyoruz, evet. Şimdi bir rakam vereyim, çok çarpıcı hakikaten. Meclis yani 27. yasama dönemi seçimlerden hemen sonra başladı. 25 Ocak'ta öyle diyelim. Tatile kadar, meclis tatiline kadar 3766 tane yazılı soru önergesi verilmiş. Bunların sadece 214'ü cevaplanmış. Onlara da cevap denirse tabii. 3766'ya 214. Meclis tatil %1 mi ediyor? Kaç ediyor mu yani? Yok, %8 falan ediyor. %8 falan ediyor. Ama yani komik tabii. Yani bir de cevapları görsen yani birer satır. Evet. Ondan sonra tatil sonrası düne kadar, tatil sonrasından düne kadar da 1897 yazılı soru önergesi verilmiş. Bunun 39 tanesi cevaplandırılmış. Gene aynı yani. Öyle bir satırlık uyduruk, hiçbir şekilde tatmin edici olmayan cevaplar. Yani bu çok mühim bir konu. Daha bunun üzerinde herhalde çok konuşacağız. Yani Türkiye'de yani belliydi zaten yeni bu başkanlık sistemiyle artık meclisin de bir şekilde yok olacağı, yargı zaten yok. Ortada bir tek kimsenin denetleyemeyeceği bir yürütme erki kalmış vaziyette. Allah ya, hayırlara vesile olsun. Evet, aynen öyle. Ya Mustafa Varank da çok kızmış zaten. Sezgin Tanrıkulu'nun soru sormasına. Böyle soru mu sorulur demiş değil mi? Ya bunu hakaret kabul ederiz demiş. Yani ona benzer bir şey söylemiş. Yani şey, böyle bir soru sormak ihanete varır filan gibilerden. Tam kelimeyi hatırlayamadım, evet, bugün, şimdi. Bugün 28'i tabii Tahir Elçi rahmetlinin, evet, andık onu. Bugün onu andığınız anmalar başladı. 3 gün boyunca sürecek. Can dostumuza da buradan bir selam olsun. Evet, ona da günaydın dedik. Ben o zaman şarkının sözlerinden birazcık bahsedeyim. Kate Tempest'ın çok hoş bir, ilginç bir şarkısı var. Albümün adı Let Them Eat Chaos. Nereden buldunuz? Biz araştırıyoruz tabii bunu. İlk sen buldu. Bizim Kate Tempest ayrıca şarkısı da daha çok beğeneceksin. Avrupa kayıp. Europe is lost. Europe is lost ama abi Britanya için lost. Ondan sonra Avrupa kayıp, Amerika kayıp, Londra kayıp diyor. Ve hala zafer ilan ediyoruz. Bütün bunlar ama anlamsız kurallar tarihten hiçbir şey öğrenmediğimizi gösteriyor. Kendi ömürleri içinde ölmüş, yaşarken ölmüş insanlar ama sokaklarda trafik devam ediyor. İşte bu zafer diyor. Zaten işler iyi. Her gece bandolar çalıyor barlarda filan. Ve bütün bu akıtılan kanlar, düşen bedenler filan. Ziyan yok. Öngörüsü mükemmel. Devam edecek. Çok çok enteresan. Yani İngiltere'li uzun bir şarkı. Çok hoş yani. Avrupa kayıp diye ama Britanya için yazılmış tabii. Can, Brexit şarkısı yazılmadı mı daha? Bu İngilizler hemen yapmıştır böyle bir şey. Önümüzdeki hafta sizin için bulacağım efendim. Hiç merak etmeyin. Yazılmadıysa da biz yazacağız. Evet. Mükemmel. Peki, hadi çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Europe is lost. America lost. London. London, lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are dope stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghetto wise children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask. I knew it was madness. Roran, red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot em up brutal, duty of care. Come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink off the thought of. The money, the oil, the planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you. No trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor. 9.35 tam. Ve birinci saatte konuştuğumuz en önemli konuya dönmek gerekirse bugün başlıyor. 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde iklimle ilgili hiçbir tedbir almayan hükümetlerini protesto etmek isteyen Avustralyalı öğrenciler de greve başladılar. Parlamentoya da inmiş oldukları haberi geldi. Önce onunla başlayalım. Canberra'ya inmişler, başkente. Okul öğrencilerine Aman Ju imzalı bir haber var. Son dakika haberleri diyebiliriz. Saat farkından dolayı öyle oluyor. Yani başbakan onlara daha az aktivist olun ve okulunuza geri dönün dedi. Morrison, Scott Morrison, yüzlerce öğrenci parlamento çarşamba günü, yani dün, Scott Morrison'la biz bir görüşmek istiyoruz başbakanla demişler. İlginç değil mi? Tarihte evet. İlk defa oluyor benim bile bildiğim kadarıyla. Yani bir tek geri aldım hepsini. Sürekli olarak Türkiye'de yıllardan beri oluyor. Ne efendim? Başbakan seçiliyor ya 23 Nisan'da. 23 Nisan'larda evet. Çocuklar. Bu biraz daha farklı ama. Bu çocukları seçenler burada kendileri. Aileleriyle birlikte başbakanla görüşmek isteyenler. Aralarından birini Avustralya'nın geçici başbakanı yapacak olanlar var mı 23 Nisan gibi bilmiyorum ama zannetmiyorum. Yani çocuklar resmen fotoğrafları da var. Çok neşeli, eğlenceli durumdalar. Pek çok kız öğrencinin de başı çektiği görülüyor gene. Sık sık görüldüğü gibi. Ve parlamento binasının önünde toplanmışlar dışında. Ve Scott Morrison'ın başbakan ve hükümette ilişkin, bu konulara ilişkin bakanlarla acil eylem, iklim değişikliğine karşı istiyorlar. Bu herhalde dünya tarihinde ilk defa olan bir şey, heyecan verici. Ve işin ilginç tarafı, daha önce de söyledik bunu, Senato bir teklifi de onaylamış, kabul etmiş bir gün önce. Öğrencileri okulu kırma, boykot etme, grev yapma, ne dersek diyelim adına, hakkına sahip olduklarını ve bir dizi eylem yapmalarına hakları olduğunu da senatodan geçirmişler. Yani başbakan biraz azınlıkta kalmış olabiliyor. Orada meclisin sözü geçiyor Türkiye'den farklı olarak Avustralya'da. Şimdi bu hafta işte okulu kırıyorlar. Sydney'de bakalım, Melbourne'da, Brisbane'da, Perth'te ve Hobart'ta cuma günü başlıyor. Özellikle Canberra'daki öğrencilerde çarşamba günü işte. Arada 8 saat fark var. Yağmurun altında üstelik parlamentoda bekliyor. Çocuklar yağmur filan da dinlememişler. Ve Labour'dan, İşçi Partisi'nden, Yeşiller'den ve Crossbench dedikleri bir takım böyle bağımsız milletvekillerinden ve özellikle de federal Green'lerin, Yeşillerin lideri Richard DiNatale ile de konuşmuşlar. Bayağı baksana, çocuklarla fotoğrafı var, görüşülen. Çok neşeli, hoş fotoğraflar. Okulu, Matilda 9 yaşında. Ne demiş? Beware, radical student activist. Nasıl? İlginç. Yani nasıl çevireceğiz bunu? Dikkatli olun. Radikal öğrenci aktivistiyle karşı karşıyasınız. Elinde tuttu 9 yaşındaki öğrenci. Matilda. Riley 12 yaşında. Kalabalığa hitap etmiş. Politikacıların bir desteği olmuyor. Yardımcı olmuyorlar. Ve iklimimizi kurtarmak için iş başa düştü demiş. 12 yaşındaki Riley. Bu erkek çocuğu. Bize yardım etmek zorundasınız çünkü bu bizim geleceğimiz demiş. dönelim şimdi. Morrison ne demişti başbakan? Okula gitmeli onlar demişti. Yeşiller grubundan Adam Bent'in bir sorusuna. Bent'in sorusu nasılmış? Bunlar cesur ve kahraman çocuklar, bütün dünyada buluşuyorlar ve hükümetlerin çuvallamasına öfke duyuyorlar demiş. Onlarla konuşacak mısınız? Bu çocuklara kulak verecek misiniz demiş başbakana. Hı hı. Başbakan ne demiş? Haklısın, iklim değişikliği çok ciddi ve gerçek bir sorun demiş. En azından buna gözünü kapatmamış yani. Evet ama çocuklar okullarına dersin başına i̇şte, gitmiyor. Başbakan gitmişten olmuş diye sormuşlar mı peki kendisine? Ve yani şey demiş ayrıca okullarımızın, bak başbakan bütün dünyaya örnek bir söz de etmiş. Çocuk okullarımız parlamentoya dönüştürülemez, bunu kabul edemeyiz. Neden? Neden okullar parlamentoya dönüşmesin yani? Yani. Allah Allah. Ve biz daha az aktivizm ve daha çok ders istiyoruz demiş. Fakat bir gün sonra senato başbakana uymamış ve az bir oy farkıyla da olsa yeşil senatörlerden Jordan Steele, John ve Marin Faruqi tarafından verilmiş öğrencilere, grevci öğrencilere destek veren şeyi az bir oy farkıyla da olsa desteklemiş. Ve ayrıca da çarşamba günü de Steele John, İşçi Partisi'nden Ged Kearney ve Julie Owens da ve Merkez İttifakı denen bir yerden de Merkez İttifakı'ndan bir milletvekili bir hanım Rebecca Sharkey, o da öğrencilerle konuşmuşlar. Ayrıca My Climate Questions diye de etiketiyle hem uzmanlar hem de öğrenci liderleri soruları da cevaplıyorlar. İklim değişikliği ve siyasi eylem üzerine. Bunların arasında Greta da var. Yani son derece ilginç şeyler oluyor. Avustralya'nın katiyen tutturamayacağı da ortaya çıkmış. Bu arada yeni haber bu da. G20 ülkelerinin yarısı aşağı yukarı zaten Paris Anlaşması'ndaki taahhütlerini yerine getiremeyeceklermiş. Bilim insanları uyarıyorlar. 2 dereceyi üstelik 2 derece. Getiremeyecekler miymiş yoksa getirmiyorlar mıymış? Hayır yani emisyonunu bu gidişle tutamıyor. Hiçbir şey yapamadıkları yani ortaya çıkıyor. Çok geç değil. Hayır, mücadele değil. Etmek için. Şüphesiz ki değil. Tam tersine onları işte buna zorlamak için böyle sallayıp duruyorlar. Önemli, ciddiye alınmıyor. Yani ayrıntılı bir dizi haber çıkıyor. Ve dünyanın dört bir tarafından da şeyler yani... Mesela Mark Butler da, iklim sözcüsü Mark Butler İşçi Partisi'nin açıkça şey demiş. Avustralyalı vatandaşların yüzüne vurulmuş bir şamardır bu, tokattır demiş. Yani başbakan, çevre bakanı ve enerji bakanı hepsi tek bir yalanı söylemekte, kafamıza vurmakta ısrar ediyorlar. Avustralya Paris iklim hedeflerini yerine getirecektir diye. Yok böyle bir şey demiş yani. Kendi verileriyle tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi hiçbir şey yok yani. Şimdi de Birleşmiş Milletler hükümetin verileri ve Birleşmiş Milletler verileri gösteriyor ki Scott Morrison hükümetinde iklim değişikliği politikaları umutsuzluk verici, yani yok politika filan. Karbon kirlenmesi de 2030'a kadar yükselmeye devam edecek. Zaten 2030'dan sonrasında bilmiyoruz, oraya kadar yapılmış projeksiyonlar demiş. Şimdi şeye bakalım. Sitemizde de var. İklim değişikliği konusunda hareketsizliği protesto etmek için okulu kırıyorum. Avustralyalı öğrenciler de böyle yapmalı diyen bizim meşhur grevci Greta ne demiş? Yeni bir mektup yazmış. Guardian'da dün çıktı. İklim değişikliği konusunu ilk kez 8 yaşındayken duydum. Öğrendim ki bu insanların yarattığı bir şeymiş. İsveç'te yetişmiş olan ailem çevre bilincine sahipti. Bana enerjiden tasarruf etmemi, kaynakları korumak için kağıdı geri dönüşümlü kullanmamı söylediler diyor. Yeryüzünün ve onu evimiz yapan ince atmosfer tabakasının bütün çehresini değiştirebilecek kapasitede olmamızın ne kadar tuhaf bir şey olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum o zaman diyor 8 yaşında. Tuhaftı. Çünkü biz eğer bunu yapabiliyor idiysek neden her yerde bundan bahsedilmiyordu? Televizyonu açtığın anda neden ilk duyduğun şey iklim krizi değildi? Manşetlerde, radyo programlarında başka hiçbir şey duymuyor olmalıydık. Bir dünya savaşı devam ediyormuş gibi. Gelin görün ki liderlerimiz bundan asla söz etmiyorlardı diyor. Eğer fosil yakıtlar tüm varlığımızı tehdit altına sokuyor idiyse nasıl oluyordu da onları yakmaya devam ediyorduk ki biz? Neden hiçbir kısıtlama yoktu? Bunu yapmak neden illegal faaliyet sayılmıyordu? Kendimizi içine hapsettiğimiz tehlikeli iklim değişikliğinden neden kimse söz etmiyordu? Ya her Allah'ın günü 200 türün soyunun tükenmesine ne demeli? Her gün 200 tür yok oluyor. Bende Asperger sendromu var. O yüzden pek çok şey benim için ya aktır ya kara. İktidarı elinde tutanlara bakıyorum ve her şeyi nasıl bu kadar karmaşık hale getirdiklerine şaşıp kalıyorum. İklim değişikliğinin varoluşumuza bir tehdit oluşturduğunu söyleyen insanları işitiyorum. Ne var ki insanların sanki hiçbir şey olmuyormuşçasına gündelik hayatlarını sürdürdüklerini şaşkınlıkla seyrediyorum, diyor Greta. 100 yaşıma kadar yaşarsam 2103 yılında da hayatta olacağım. Erişkinler genellikle 2050'den ötesini düşünmüyor. Ama o tarihte ben en iyi senaryoya göre bile ömrümün yarısını tamamlamış olmayacağım. Şu anda yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız benim bütün hayatımı, arkadaşlarımın, çocuklarımızın ve çocuklarımızın torunlarının hayatlarını etkileyecek. Bu sene Ağustos'ta okul açıldığında canıma yetti artık dedim. İsveç gelmiş geçmiş en sıcak yazını geçirmişti. Seçimler yaklaşıyordu. Kimsecikler de iklim değişikliğinden bir kriz olarak söz etmiyordu. O zaman ben de greve gitmeye karar verdim. İsveç parlamentosunun önünde yere oturup politikacılarımızdan iklim değişikliği neyse onu öyle kabul etmelerini, yani yüz yüze geldiğimiz en büyük mesele olarak ele almalarını talep edecektim. Çünkü İklim değişikliği durdurulacaksa eğer onu biz durduracaktık. Bu akla kara kadar açık. İş hayatta kalma konusuna gelince gri alan diye bir şey yoktur. Ya bir medeniyet olarak varlığımızı sürdürürüz ya da sürdürmeyiz. Öyle ya da böyle değişmek zorundayız. Eğer eşitliğe ve iklim adaletine inanıyorsak İsveç ya da Avustralya gibi ülkeler karbon salımlarımızı dramatik biçimde azaltmaya başlamalıyız. Ama ne oluyor? Bu azaltmadan bahsetmek yerine politikacılarımızın tek yaptığı durmadan ekonomik büyümeden, enerji fiyatlarından ve hisse senedi değerlerinden söz edip durmaktan ibaret. Yüz milyonlarca insanın ıstırap çektiği bir geleceğin ne değeri olabilir ki? İsveç ve Avustralya gibi zengin ülkeler 6 ila 12 yıl içinde sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak mecburiyetindeler. Ki daha yoksul ülkelerin halkları da doğru dürüst bir geleceğe sahip olabilsinler ve bizim şimdi tadını çıkarmakta olduğumuz altyapı hizmetlerinin bir kısmını kurabilsinler. Her şeye sahip olan bizler yükümlülüklerimize uygun şekilde davranmazken Hindistan ya da Nijerya gibi ülkelerin iklim krizini önemsemelerini nasıl bekleyebiliriz ki? Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı. Kömürse iklim değişikliğinin en önde gelen sebeplerinden biri. Politikacılarımız Adani şirketine dünyanın en büyük kömür madenlerinden birini inşa etmekte yardımcı olmak peşinde. Şu anda bu durumu değiştirecek politikalar yok. Kömürü yerin altında bırakmak üzere konmuş kurallar da yok. Dünyayı kurallara uygun davranarak kurtaramayız artık. Çünkü kuralların değişmesi gerek. Ve bu değişikliğin bugünden tezi yok başlaması lazım. Benim bir öğrenci olarak acil değişim için bastırmamın bir yolu okulu kırmak. Benim ülkem Paris Anlaşması'nın gereklerini yerine getirene kadar ben bundan böyle her cuma İsveç parlamentosunun önünde oturuyor olacağım. Diğer öğrencileri de bana katılmaya çağırıyorum. Nerede olursanız olun, parlamentonuzun ya da yerel hükümet binanızın önünde oturun ve temsilcilerinizin dünyayı 1,5 derecenin altında tutmak için uğraşmalarını talep edin. Bazıları benim okulda olmam gerektiğini söylüyor. Ama geleceği kurtarmak için kimse yeterli gayret göstermiyorsa genç bir insan neden gelecek konusunda ders çalışsın ki? En parlak bilimcilerin ortaya koyduğu en önemli olguları politikacılarımız hiçe sayıyorsa olguları öğrenmenin ne anlamı var? Zamanımız kalmadı. Başarısızlık felaket demek. Yapılması gereken değişiklikler muazzam boyutta ve çözümler için hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız. Özellikle Avustralya gibi zengin ülkelerdeki bizler. Şöyle bitiyor Greta'nın yazısı. Erişkinler, büyükler bizi yaya bıraktı. Üstelik basın ve politikacılar da dahil olmak üzere erişkinlerin çoğu durumu görmezden gelmeye devam ediyor. O halde biz harekete geçmek zorundayız. Hem de şu andan itibaren. Evet, bir kez daha söyleyelim. Greta Thunberg 15 yaşında ve İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşıyor. Seçimleri bekledi, bir şey olmayınca uzattı grevini. Cumaları orada, parlamento binasının önünde Stockholm'de kendisi devam ediyor. Ama ayrıca da hem Avustralya'ya hem Almanya'dakilere hem de görülmemiş bir biçimde her tarafa uzanan etkisi olmaya başladı. İngiltere'de Extinction Rebellion'ın da etkileri var. Şeye yapmadan seyahat ediyor. Uçaksız bütün Avrupa ülkelerine gidiyor karayoluyla ve 15 yaşında bu küçük kız öncülük yapıyor. Ve görüldüğü gibi de epey etkili olmuş yani. Yani üç misli çaba gerekiyor diyor Birleşmiş Milletler. Kimsenin umurunda değil. Ha, bir tek Türkiye'de tabii çok ciddi bir şekilde uğraşıyorlar değil mi? Türkiye'de herkes iklim değişikliğiyle uğraşıyor. Özellikle hükümet. Evet. Meclis filan hepsi. Muhalefet, iktidar muhalefet bir el ele geldiler. Kömürü yerin altında bırakmaya karar verdiler. Ve sulak alanların yeniden canlanmasını. Bir tek ayılar sorunu var. Yes. Yes demiş değil mi bir yerde? Yes demiş. Neymiş o? Yes demiş. Adaylarla alakalı olan açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yes demiş. Güzel, iyi söylemiş. Dünya bülteninden de bir görülmemiş kuraklık 6 milyon muhtaç insanı da yeni söyledi. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF'te, Afganistan'da. Orada da ISAF bünyesinde yer alıyor değil mi Türkiye? Yes. Peki Danıştay'a kararına rağmen Hasankeyf'te taşınma durmamış. Ona ne diyorsun? Durmamış mı? İhale iptali kararına rağmen Hasankeyf'te taşınma çalışmaları devam etmiş. Kızlar Camii ile El Rızk Camii'nin minaresini taşıma çalışmaları sürüyormuş. Halbuki Danıştay iptal etmiş ihaleyi. Ama olsun, değişen bir şey yok diyorlar yani. Çok ilginç aslında, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir krize yol açan şey var ya, Orta Amerika'dan gelen binlerce kişiye göz yaşartıcı gaz filan atıyor. Akıl almaz, akıl durdurucu vahşette şeyler, küçük çocukların üstüne bayağı saldırdı Amerikan askerleri. Zor kaçtılar, bir kısmı da yaralandı filan. Onun da sebebinin aslında kesinlikle yani Emmy ödüllü araştırmacı gazeteci John Carlos Frey şeyi yazmış. PBS NewsHour'un televizyon gazetecisi kendisi. Bütün bu göçün temel sebebinin iklim değişikliğine bağlı kuraklık olduğunu ortaya koymuş. Daha önceden de söyleniyordu bunlar. Evet. Ve hepsi doğru çıkıyor bunların. Evet. Ama bunları yok edelim diyorlar. Greta Thunberg'le şeyle de haberleşme imkanını da söyleyeyim. Ama geçti artık yani. Guardian Australia'nın, Guardian gazetesinde My Climate Questions etiketiyle cevap veriyordu. Ama oradan da neler konuşulduğunu görmek mümkün. Berlin'de de kömürü hemen bırakın grevleri başladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de önümüzdeki hafta yapılacak olan işte bu Polonya'daki Katowice iklim zirvesiyle ilgili olarak ilginç gelişmeler oluyor. Green New Deal diye özellikle talep edilen yeni düzen. New Deal'den esinlenerek, yani Roosevelt'in 1929 buhranından, büyük buhranından sonra getirdiği şey, bu sefer yeni yeşil düzen olarak, yeşil yeni düzen adıyla getiriyor ve yeni liderler artık büyük kirleticilerin karşısında durma cesaretini gösterenlerdir diye bayağı yeni seçilmiş olan milletvekillerinden kuvvetli bir hareket başladı. Bunun Katowice'de de Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerini çok sıkıştıracağı benziyorlar. Naomi Klein de Intercept'te ayrıntılı bir yazı yazmış. Maalesef vaktimiz yok ama sadece değinelim. Yani bütün bu her şeyi değiştirebilecek bir hamlenin başlangıcı olabilir diyor. Yani hem Britanya'da Extinction Rebellion, hem Green New Deal dedikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem bu Avustralya'da çocukların okul grevi hikayesi çok büyük bir şey. Yani iklim adaleti için halkın talepleri diye. Mesela yeni seçilenlerden Rashida Tlaib, Michigan'dan seçilen, bayağı bir belge çıkarılmış. İklim krizinin aciliyetinin kabul edilmesi ve insan haklarına, hakkaniyete ve adalete, eşitliğe odaklanacak bir şekilde olmalıdır. Yoksul ülkeler ve zengin ülkelerin yoksul kesimlerinin de korunması gerekir diye bayağı bir talep var. Büyüyen bir hareket. Naomi Klein de işte bunun umut verici olduğunu, uzun bir süreden beri önemli bir gelişme olduğunu, her şeyi de belki değiştirebileceğini söylüyor. Yakından takip etmeye çalışacağız. Günün tayin edici konularından biri bu. Hatta birincisi. Ve belki de planların ilk defa olarak politikaya dönüştürülebilmesi imkanı doğuyor. En azından Amerika Birleşik Devletleri için böyle. Eğer İşçi Partisi'ni de daha fazla aktive edebilirlerse, Britanya'da da benzeri bir şey olabilir diye düşünülüyor. Gelişmeleri takip edip size de bildirmeye çalışacağız. Evet. Eklememiz gereken bir şey var mı? Son dakika haberi falan. Son dakika haberi var. Hemen açayım. Gezi soruşturmasıyla alakalı olarak gelen bir haber var. Artı Gerçeğin internet sitesinden görebilmek mümkün bunu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gezi Parkı eylemlerine dönük yürütülen soruşturma kapsamında Taksim dayanışmasından Can Atalay ve Tayfun Kahraman ifadeye çağrılmış. Bundan bahseden bir haber var. Detayları yarın daha yoğun bir şekilde ele alabiliriz galiba. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gezi Parkı eylemlerine dönük yürütülen soruşturma kapsamında olmuş bu olayda. Rıfat Doğan'ın haberi Artı Gerçek'ten. Evet. İklim meselesiyle uğraşmıyorlar yani. Ne yapsak, siyasete mi girsek, biz mi uğraşsak bu yaştan sonra? O kimse uğraşmıyorsa ne yapacaksınız? Çocuklar var. Çocuklar işte, çocukları da bir şekilde uğraştırabilecek hocalar da var. Bu konuyla alakalı çalışmalar da Türkiye'de yapılıyor. Yakın zamanda bunları da görebiliriz. Çeşitli mesajlar var. O mesajları arkadaşlarına, Avustralya'daki, İsveç'teki ve Almanya'daki arkadaşlarına ulaştırmak üzere toplamışlar. Belki Cuma günü biz de bunları aktarabiliriz. Evet, aktarabiliriz. Bir de Tunus'takilerle de konuşmak lazım. Evet. Onlar bu işte Tunus'taki gösteriler filan da acaba bu gezicilerle ilgili olabilir mi? Bilmiyorum. İşte, Tunus'un gezisi mi diyorsun? Tunus'un gezisi. Zaten onlar başlamıştı. Peki, bu şekilde bitiriyoruz. Gene Lotelenya ile çıkalım. Lotelenya dündü. Ölüm yıl dönümü kendisinin. Çok önemli sayılan parçalarından bir tanesi de 3 kuruşluk operanın Moritat vom Makimesa dinleyerek bitirebiliriz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so man Kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta and I school strike until the Swedish election day. Biz çocuklar genelde yapmamızı söylediğiniz şeyi yapmayız. Siz ne yaparsanız biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umrumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç parlamentosunun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz. Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Açık Gazete.